polskich kierowców za przemyt migrantów i najnowsze dane z rynku pracy. Na początek Sejm i spór o loty samolotem Kasa. Na wniosek Platformy Obywatelskiej trwa debata o przelotach VIP-ów do rodzinnych miejscowości wojskowymi samolotami transportowymi. 10 lutego w dniu wypadku w Oświęcimiu kasą podróżowała do Krakowa premier Beata Szydło. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jakie argumenty padają z mównicy? No, to jest wręcz cały wachlarz argumentów, a wszystkie dotyczą jednego. Dlaczego pani premier lata z pracy do domu wojskowym samolotem? Serię pytań do przedstawicieli rządu w tej sprawie rozpoczął poseł Platformy Mariusz Witczak. Dociekał, dlaczego premier Beata Szydło lata akurat wojskową kasą, skoro kosztuje to jednorazowo ponad 34 tysiące złotych. Jak do tego wszystkiego doliczy się jeszcze dodatkowe koszty, to pewnie to zjedzenie w piątek wieczorem kolacji przez panią premier w domu kosztuje polskiego podatnika niemal co piątek 50 tysięcy złotych. Takie stwierdzenie rozzłościło wiceministra obrony, który reprezentował w tej dyskusji rząd. Bartosz Kownacki powiedział, że to Platforma uprawiała chocholi taniec wokół lotów VIP-ów, a dziś nie ma prawa dopytywać o przeloty szefowej rządu. Przyzwoitość zakazuje, że jeżeli ma się krew 96 ludzi na rękach przez właśnie ten chocholi taniec, to się dzisiaj siedzi cicho. Sama premier mówiła we wtorek, że chętnie jeździłaby pociągami do domu, ale jest osobą ochranianą i takie podróże byłyby kłopotem zarówno dla pasażerów, jak i dla funkcjonariuszy BOR. A debata, o której właśnie opowiadam, w tej chwili się skończyła i Sejm rozpatruje kolejny 18 punkt w ramach pytań w sprawach bieżących. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do 8 lat więzienia grozi tureckim kierowcom ciężarówek, którzy nielegalnie przewieźli przez polską granicę 13 obywateli Syrii, Turcji i Iraku. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Okazało się, że działali wspólnie, tłumaczy Katarzyna Walczak, rzeczniczka komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Kierowcy usłyszeli już zarzuty pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Jest to artykuł 264 paragraf 3 kodeksu karnego. Grozi im za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ciężarówki na tureckich numerach rejestracyjnych zostały zatrzymane we wtorek wieczorem na opolskim odcinku autostrady A4 do rutynowej kontroli. Wśród przewożonych uchodźców były dzieci. Straż Graniczna czeka teraz na potwierdzenie statusu zatrzymanych cudzoziemców na terenie Unii Europejskiej. Nieznacznie wzrosło bezrobocie. W styczniu wyniosło 8,6%, o 0,3 więcej niż w grudniu ubiegłego roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że taka zmiana nie jest zaskoczeniem. Było to spodziewane. Nawet ta stopa bezrobocia okazała się troszkę niższa od oczekiwań, bo średnie oczekiwania rynkowe to było 8,7%. Po zakończeniu tego okresu gorącego, świątecznego, gdzie przybywa miejsc pracy, między innymi w handlu, styczeń jest takim miesiącem, gdzie właśnie tych prac sezonowych ubywa. Od marca stopa bezrobocia powinna nam stopniowo spadać. No w związku właśnie z tym, że prac sezonowych znowu zacznie przybywać. Ostatni raz jednocyfrowe bezrobocie w styczniu było w Polsce w 1991 roku. Rosja nie przejmuje się protestami Japonii i zbroi Kuryle. Ministerstwo Obrony już rozmieściło na wyspach jednostki rakietowe, a planuje jeszcze przerzucenie dodatkowych dywizji. W związku z tymi planami protest wyraziły władze w Tokio, które uważają trzy wyspy za część swojego terytorium. Maciej Jastrzębski. Spór między Rosją a Japonią o południowe wyspy łańcucha kurylskiego trwa od ponad 70 lat. Z tego powodu oba kraje po zakończeniu II wojny światowej do dziś nie podpisały traktatu pokojowego. Niedawno w trakcie wizyty Władimira Putina w Tokio uzgodnione zostały rosyjsko-japońskie projekty dotyczące współpracy w rejonie spornych wysp. Nie przeszkadza to Moskwie w rozmieszczaniu na tym obszarze kolejnych jednostek wojskowych. To nasze terytorium i mamy prawo wykorzystywać wyspy dla rozmieszczania swoich dywizji, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Obrony Państwowej Dmitrij Nowikow. W jego opinii rosyjska aktywność wojskowa w tamtym regionie nie powinna być przeszkodą w rozwijaniu stosunków gospodarczych. Inne zdanie mają japońskie władze. W nocie dyplomatycznej przesłanej do Moskwy podkreślają, że aktywność wojskowa Rosji jest sprzeczna z polityką Tokio. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju sporo chmur, ale są także przejaśnienia. Najwięcej słońca na wschodzie. Wszędzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście 5 stopni, w Białymstoku i Lublinie 6, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu i Krakowie 10, w Katowicach 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Tak, żeby to było mniej więcej 80 deko w sumie, bo inaczej jak nie będziemy jedli, to grozi nam udar mózgu, zawał, rak i w ogóle cała masa innych schorzeń, a jak będziemy jedli 10 razy warzywa i owoce, to będzie lepiej znacznie. A jak będziemy jedli w takich samych dawkach, porcjach i ilościach, tylko nie warzywa, a pączki, ktoś to przebadał, co wtedy będzie się z nami działo? Ja nie wiem, ale to dla ciebie była zagadka związana z tym, bo powiedzieli, że trzeba jeść marchewki, papryki i tak dalej oraz rośliny z grupy krzyżowych. Co to jest? Bierze się dwie marchewki, ale takie długie, i się je tak na krzyż. Ale to wtedy trzeba uważać, bo wampiry nie podchodzą zbyt blisko. No to jak czosnek się bierze. Ale nie. Pan nie rozumie. Czosnku na krzyż się nie da, ale marchewka jak najbardziej. Czosnek może również być, ale to jest takie podwójne działanie. Po prostu. Ale się miga z odpowiedzi, naprawdę. Co to są warzywa z grupy krzyżowych? No. No to co, w seler mam iść? To proszę pani, są warzywa kapustne. Ja tego nie wiedziałem, dopiero dzisiaj rano się dowiedziałem, po tylu latach życia. To niepraktyczna nazwa. No to dobrze, wątek edukacyjny mam już chyba. Tak, jest to czas na rozrywkę. No jestem nadal trochę w szoku, ale zanim zapowiem, co dzisiaj w programie na najbliższy kwadrans, to jeszcze małe ogłoszenie. Przypominamy, że można już nadsyłać zgłoszenia na 34. Turniej Małych Form Satyrycznych w Bogatyni. Trzy kategorie. Konkurs na rysunek satyryczny, tekst satyryczny i krótką prezentację sceniczną. Regulamin i wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie www.turniej.com.pl. Powtórzę, www.turniej.com.pl. A w powtórce z rozrywki posłuchamy monologu Marka Motasa, piosenkę o geniuszu zaśpiewa Tadeusz Drozda. Będzie też kolejna kartka z pamiętnika młodej lekarki, czyli Ewa Szumańska spotka się z Janem Kaczmarkiem, a na zakończenie Wiesław Michnikowski z piosenką, której słowa napisał Wojciech Młynarski. Całość przygotował Andrzej Zakrzewski. Ja idę myśleć o krzyżowych, a Państwu życzymy miłego słuchania. Życie od A do D. Rach, ciach, ciach, rach, ciach, ciach, rach, ciach, ciach. Mały warsztacik dla mężczyzny to kurczę jakby pół ojczyzny, a druga połowa to piła tarciowa. Tymi ręcami pozmieniam wszystko domowym sposobem, zmienię nazwisko. Widzieli Państwa, nie dalej jak za przedwczoraj doznał ziem olśnienia. Do głowy zaświstał mi pomysł, zamiast pluścić się w marazmie, wylegiwać jak nomen omen, być absorbentem wolnej miłości, co kurcie ślepa jest jak trzydniowe kocie, lepiej nucąc sobie jazzową fraskę jak dzidzia jazz water, nie jeździć na pstrym koniu do wozienia łaski pańskiej, tylko zakasać rękawy powyżej nadgarstków i wziąć sprawy w swoje ręce, które niejednokrotnie są złote i potrafią wielokrotnie wszystko. Mały warsztacik dla mężczyzny. Nieprzypadkowo zeszłem dziś do małego, przytulnego warsztaciku, by w kameralnej atmosferze dokonać czynności usprawniająco-naprawczych tego oto tutaj kredensu, w którym od nowości lera się półka z kieliszkami. Kurczę, kiedy chce się na półce postawić kieliszek, półka jest pochyła i dlatego, o, proszę bardzo, stawiam 18-wieczny kieliszek biesiadny ze złoceniami, to co robi kieliszek? Kieliszek jak po równi pochyłej zjeżdża jak dzidziuś na saneczkach z górki i trach o ziemię. Proszę bardzo, stawiam kieliszek na półeczce, on tak i nie ma kieliszka. Czy żeby się podeprzeć przykładem, bierzesz 16-wieczną ciarkę do kumpotu, jakaś taka kryształowa i co się dzieje? Bierę na półkę, stawiam, proszę, ona co? Siad, zjeżdża i trach. I nie ma ciarki. I co robić w takim wypadku? Jeżeli nie zapobierzemy złu wynikającemu z pochyłości półki tej tutaj, to samo stanie się ze szklaną amplą seryjską. Proszę bardzo, szklana ampla. Tak, nie ma ampli. To samo stanie się z ciarką na herbatę dekorowaną przez Agatę Enzana w XVII wieku. Proszę bardzo, biorę. Tak, nie ma. Proszę bardzo. I cóż robić człowieku w tym XXI wieku? No można by tak bez końca destruować te cacuśka, ale od czego głowa, jak sklep z narzędziami? Wiadomo, na pochyłe drzewo wyskoczy ziona capa, ale cóż zrobić, by z pochyłej półki nie zsuwały się nam różne duperele? W tym celu do czoła, oczywiście nie do czoła na głowie, tylko do czoła półki, przystawiamy listerkę wcześniej przygotowaną i delikatnymi ruchami, młoteczkiem, gwóźdkami przybijamy, oj, trociecie, w jakieś szkiełko trafię, przybijamy na czoło półki listwę, tak zwaną listewkę blokującą. Mały warsztacik dla mężczyzny, to kurcie jakby pół ojczyzny. O, i mam już taki jak gdyby płotek. Teraz mogę już śmiało dla przykładu postawić na półeczce zabezpieczonej wazon koniczny okryty zielonym szkliwem. Proszę bardzo, bardzo ładny wazonik, czy na przykład talerz fajansowy z wykłacianą dekoracją w manufakturze Sederlanda. Coś widzimy. Tak talerz, jak i wazon zaczęły się lekko zsuwać, lecz powstrzymała je listewka blokująca. Jeszcze dla lepszego efektu dołożę może ten flakonik jakiegoś tam gale. Też nam się lekko suwa, ale listewka blokująca nie pozwala mu się wykopyrtnąć. No a tu jeszcze mam jakąś porcelanową solniczkę z twórni Gardnera. O, może się też solniczka nam się zsuwa, ale wszystko jest w porządku. Proszę bardzo. Dzięki zdolnościom manualnym w złotych rękach półka w kredencie funkcjonuje i została jej przywrócona pierwotna funkcja, dokładnie prawie w 100%. No ale cóż, teraz dla przykładu. Jeżeli tę listewkę blokującą odbijemy nazad, wszystko kurcie nam zjedzie jak po równi pochyłej. Się dla przykładu pokażę. Teraz biorę młotek i to, co żem zrobił wcześniej, przybił tą... Próbuję ten płotek delikatnie odbić. Proszę bardzo. Płotek nam odlatuje. I co? I fraton. I co? I gale, wszystko leci, kurcie. O, i taki mamy efekt właśnie. Może w następnym razie opowiem, jak strugać rysia z obandażowanym palcem. Mały warsztacik dla mężczyzny, to kurczę jakby pół ojczyzny. W warsztacie porządek musi być, porządeczek wersja jest. Masy dziś drżały, masy płakały, masy czekały geniusza. Nagle zakwilił, główkę przechylił, geniusz już rączką porusza. Geniusz czasem wybrudził pieluszki, czasem budził rodzinę wśród nocy. Geniusz lubił grzechotkę nad łóżkiem, na nocniczku nie wołał pomocy. Wzrastał genialny, hymny pochwalne, śpiewa mu cała rodzina. Co zeń wyrośnie przy każdej wiośnie, znów się dyskusja zaczyna. Geniusz w szkole jak inni miał stopnie, trochę trójek i czwórka czasami. Ojciec mówił, ten chłopak się dopnie, on potrząsać wnet będzie masami. Mama chciała zeń zrobić malarza, ciocia księdza, a nawet biskupa. Wujek Józio, artysta, powtarzał, do kariery to trzeba pamiętać po trupach. W życiu opornie, reszta potwornie, Einstein też nie był od razu. Brnął więc do celu, jak przed nim wielu, brnął, ale bez drogowskazu. Nie uświadczył młodzieniec idei, choć dojrzałość osiągnął fizyczną. Wszyscy wepchnąć na cokół go chcieli, awangardę zeń zrobić wytyczną. Nad poziomy przeciętności, nad poziomy jest najprościej. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, Mickiewicz. U nas w kraju moc geniuszy, w biurach, sklepach, gdzie się ruszysz. Młodości, podaj mi skrzydła. Nad poziomy Polak zleci, nad poziomy polskie dzieci, nad poziomy polskie panie. No dobrze, a kto na poziomie zostanie? Będąc młodą lekarką,

tyran, despota, po nocach może się tu wygłupiać. I choć na ten stan nie wskazuje powierzchowności mojej żaden rys, gdy powabną ujrzę panią, niby żywik się rzucam za nią i doganiam ją i... Już za chwilę to mija mi. Patrząc w mych oczu błękit przeczysty, nic państwa nie przypuszcza tu, że od dziecka już artystą tatuś zrobić mnie chciał. Mianem dawać z siebie wszystko, mianem wzniecać szał. Już od 3 minut jestem na scenie, a ciągle jeszcze wiara we mnie tkwi, że rozbawię was szalenie, wasze troski w śmiech zamienię. Nagle widzę was i już za chwilę to mi, ja mi. Kolejna powtórka z rozrywki w Trójce w poniedziałek po godzinie 13, a jutro po 13 Akademia Rozrywki. Muzyczna Poczta UKF. Dziś do 14 państwa propozycje muzyczne. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek albo adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. I oto pierwsza telefoniczna propozycja na dziś. Poproszę piosenkę Jamiroquai, Virtual Insanity. Bardzo kojarzy mi się ta piosenka z dzieciństwem, szczerze mówiąc. Gdy byłem młody, często leciała w telewizji. Nie pamiętam już na którym kanale. We are never Virtual Insanity i grupa Jamiroquai w muzycznej poczcie UKF. Już miałem powiedzieć This Mortal Coil, bo za chwilę ta formacja w utworze song The Siren. O to nagranie prosi pan Paweł, który pisze, że dawno nie słyszał go w radiu, a przypomniał mu tę piosenkę film Ostatnia Rodzina. Lonely floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me laughing. Say to me, let me hold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken off long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. Puzzled as a newborn child, I'm as riddled as the time. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Klub UKF, małpapolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF, a utwór, który za chwilę przypomni nam o tym, że wiosna coraz bliżej. Czy ja mógłbym dzisiaj poprosić o piosenkę zespołu The Stranglers, Always the Sun, z takiego zalanego deszczem Wrocławia? Tego słońca właśnie nam teraz najbardziej potrzeba. Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you should bet? Who has the fun? Is it always

Buena Vista Social Club. Myślę, że ich muzyka przysporzyła biurom podróży sporo chętnych do wyjechania na Kubę, bo tam tak naprawdę, kiedy jest się na plaży i przychodzą obok artyści, żeby pograć po prostu tak do wypoczynku na plaży, do opalania się, no to są to absolutnie zawodowi artyści. Nie są to grajkowie, którzy chwycili gitarę i kontrabas tylko po to, żeby poszarpać w strony. To naprawdę wysoka klasa. Także jeśli państwo mają ochotę i wolną chwilę, żeby wyjechać na Kubę, to dlaczego nie? To niekoniecznie musi być Hawana. Ja byłem w tym roku na wschodzie wyspy i tam jest równie pięknie. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Poczta powróci w poniedziałek, a jutro po godzinie 13 Akademia Rozrywki. Co ja chciałem powiedzieć? Michał Jakubik realizował audycję. Haina Wachowicz przyjmowała państwa telefony. A ja byłem tutaj, Tomasz Żonda. Dziękuję. Bardzo proszę, utwór dla mojego męża Krzysztofa. End of the World zespołu Blackfield. Tylko dlatego, żeby przywiózł do domu pączki. Don't you forget what I've told you so many years. We are homeless and slaves to our fears. We're an accident, call human beings. Don't be angry for loving me, baby, and say it's unreal. So many lies turn to songs, like roses who are hiding their thorns. And for hopes, and still we believe there is God. It's the end of the world, the end of the world. We're dead, but pretend we're alive. Full of ignorance, falls in disguise. Touch what to feel.